یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا کا تیرے جیا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، لوگوا تیرے جیا کا کلو گوا تیرے جیا کوئی نہیں، نانربگایا بن دیے ناکابے جایا بن دیے، نانربگایا بن دیے ناکابے جایا بن دیے، اے محبوبہ دیا محبوبہ کل تیرے بنایا بن دیے، تیرے جیا کوئی نہیں من کلم ترقت عینی و اجمل من کلم خالد النساء، خلقت مبرر من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا کوئی تیرے جیا کوئی نہیں، ہاں تیرے جیا کوئی نہیں، عقل خدا نے اینی دتی جڑی علم وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی جڑی علم وچ نہ آوے، تے علم خدا نے اینا دتا جڑا عقل وچ نہ آوے، تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا مکے دے وچ اک کافر آئی پڑی او تر نہ خطر اس کر اولاد نہ کائی، کرم دی ساریاں تھاواں تے حفاظت آن کے بگے، تے ویکھو پاگ اس مائی دے جاگن کس طرح لگے، او پویو بن کے بیٹھی سامان کردا تارا، اتوں تشریف لے آیا نبی اللہ دا پیارا، سونے نے پچھیا مائی کیوں پویو بار بیٹھی تے متھے تے رکھ کے ہاتھ کیوں حیران بیٹھی، نوا کی بھتی او صورت پاک تو تے پاک ہو بولی، کی تینو کھول کے دسا میں تینو بچیا بولی، نوا اک آنکھ دے ایتھے جادو کر پارا جیڑا لگدا او دے متھے او بنتا نفر بے چارا، بڑے منڈ جان والا نہیں سونے نے ہس کے فرمایا، مائی سب چھوڑ بس بسا تو فکر نہ کر ذرا، مائی میں کچھڑی توڑ اپنا تھا عمل اے ہو جائے، مائی میں خوش ہو کے کمانا تھا، جدی کوئی جان والا نہیں او دی پنڈ میں ہی جانا، جدی کوئی جان والا نہیں او دی پنڈ میں ہی جانا، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا نیت لگاتے ہیں جیت کوئی چاڑ والا نہیں پنڈ میں گی جانا بھولو جیت کوئی چاڑ والا نہیں پنڈ میں گی جانا چپ پار پیگے توڑ اپڑائی میں کدیاں مک گیا تیرا نہ پترا دیے ہن مائی نہ کوئی فکر جادو دا نہ کوئی رنجو اہداری نبی پر تے تے مائی آنکھ دی میں بچے آواری شرافت تیری تو صدقے میرا ایک من لوی کہنا مکیڈ اوت جادو کر تو بچے آن بچ کے رہنا اگو پھر ہس کے تے بولے آپ کر شرافت دا اگو پھر ہس کے تے بولے آپ کر شرافت دا تمائی جس تو نتنی ہے میں اوہی نور وقتت دا تمائی جس تو نتنی ہے میں اوہی نور وقتت دا میرا نام محمد مصطفیٰ سن لے تو ذرا مائی تو جس تو ڈر دیا ہوئی وطن نو چھوڑ کے آئی جڑے ایمان لے آون نہ کرنا ہاں جدا تو لو گنہگاراں تے بدکاراں نو بخشاواں خدا تو لو دیکھا جد بھل کے احمد دا تے مائی خوب روئی گے لچ پال دے قدمی تے مالو مال ہوئی گے لگی لچ پال دے مالو مال ہوئی گے لگی لچ پال دے قدمی تے مالو مال ہوئی صدا عربی صدا مدنی مٹھن من کھار دانا جب رہندی سی بڑی خوش ہو کے او مائی ایسو سو بار کہندی سی تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا ہوے فقیر یا بادشاہ پاوے گدا لے آدی جیا تکھاندے نے صدقہ تیرا بولو بولو تکھاندے نے صدقہ تیرا تیرے جیا کوئی